Seară vă invit să deschidem împreună Sfintele Scripturi, de data aceasta la Evanghelia după Matei, capitolul 2, și vom citi de la versetul 12 până la versetul 23. Evanghelia după Matei, capitolul 2, de la versetul 12. În urmă au fost înștiințați de Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod, și s-au întors în țara lor cu un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de Domnul prin prorocul care zice: am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase tocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice: un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult. Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată, pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif, în Egipt, și zice: scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei ce căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeia împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo și, fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Amin. Să ne rugăm Domnului. Tată din ceruri, venim înaintea Ta în numele Domnului nostru Iisus Hristos și în puterea Duhului Sfânt să-ți mulțumim pentru încă o zi binecuvântată. Îți mulțumim pentru Domnul Iisus ca să ne-a născut în Iesla, pe Betleem, Doamne, mulțumim. Ca să ne mântuiască, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru cuvântul care l-am auzit în această seară. Ne rugăm pentru fratele păstor, Doamne, să-i dai putere să vestească cuvântul cu îndrăzneală ori de câte ori se dică numele Tău. Îți mulțumim pentru cuvântul clar și curat, Doamne, care este vestit, Doamne, pe fratele nostru păstor, Doamne. Îți mulțumim pentru copiii bisericii, trebuie să-i binecuvintezi, Doamne. Îți mulțumim pentru lucrarea care au făcut în această seară, Doamne. Trebuie să-i binecuvintezi și pe surorile care se ocupă de ei, Doamne. Îți mulțumim și pentru frații care au venit pentru câteva zile, Doamne, din străinătate, Doamne, acasă, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, pentru ei, Doamne. Trebuie să-i binecuvintezi acolo unde sunt, Doamne, bisericile lor, Doamne. Trebuie să-i binecuvintezi frații și surorile care au venit în această seară în casa Ta. Trebuie să-i binecuvintezi, Doamne. Trebuie să-i binecuvintezi și pe cei care n-au putut să vină, Doamne. Îți mulțumim și pentru aceste daruri care s-au adunat în numele Tău. Fii slăvit, binecuvântat și onorat în veci de veci. Amin. Amin. Amin. Vreau să ocupați locurile. Permiteți-mi mai întâi de toate un cuvânt de apreciere pentru slujirea copilașilor și dorim ca Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Ce este mai de preț și ce este valoros în viața copiilor noștri este să știm că ei trăiesc și umblă sub binecuvântarea Domnului. Așa că ori de câte ori avem ocazia, cerem binecuvântarea Domnului peste ei și faptul că îi avem în adunare pentru noi este un lucru frumos și nu încetăm să ne rugăm ca Domnul să îi însoțească și să îi binecuvinteze. Amin. Și vă încurajez să spuneți amin la astfel de binecuvântări. Amin? Amin. Asta e o altă problemă pe care o am cu aplauzele, că suntem imparțiali. Dacă vrem să aplaudăm și să încurajăm. Eu cred că și Doru are nevoie de încurajare, eu cred că și fratele Sasa are nevoie de încurajare, eu cred că și fratele Vale are nevoie de încurajare, și predicatorii au nevoie de încurajare, și coriștii au nevoie de încurajare, și surorile care se roagă, și am ținut tot în aplauze. Așa că ori suntem imparțiali și încurajăm pe toți, ori să facem ce spune Scriptura. Aminul și slăvitul să fie, slava Domnului să fie mereu îngerul nostru. Amin? Amin. Așa că e mult mai ușor, nu știu de ce ne complicăm, să spunem Domnul să-i binecuvinteze. Și o putem face cu toți. Se fiecare dată când cineva slujește, putem să spunem Domnul să te binecuvinteze. Amin. Așa era pe vremea fraților. Și cred că este un obicei bun. Să biserica să-și binecuvinteze pe cei care sunt în fața lor și care slujesc. Și Domnul să ne ajute să spunem și lucrul acesta. Așa că, spuneam cu altă ocazie, uneori noi îi mai vorbim așa de frații noștri pentecostali, dar un lucru pe care ar trebui să-l învățăm de la ei este aminul pe care ei îl spun cu foc. Noi baptiști ar trebui să învățăm aici. Așa? Și cred că eu prefer să mai domolesc pe unii decât să trezesc pe unii adormiți. Mai bine să spun unui frate, frate, mai ușor cu aminul, decât să hai fraților, spuneți amin, haideți, slăvim, hai să ne... Așa că trebuie să învățăm în această seară și folosesc ocazia aceasta pe care o avem, să ne încurajăm să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru și să folosim aceste cuvinte frumoase. Slăvit să fie Domnul, Maranata, slavă Domnului, aleluia, Domnul să te binecuvinteze. Acestea sunt lucruri frumoase pe care vrem să le auzim. Așa că nu vă sfiiți, dacă sunteți încurajați, să spuneți slavă Domnului. Amin? Amin. Bun. În această seară mă bucur să văd că unele familii s-au reîntregit cu ocazia sărbătorilor și mă bucur tare mult pentru cei care sunteți acasă și vă bucurați de părinți, de copii, de frați, de surori. Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur și permiteți-mi doar să salut pe cei care poate nu sunt foarte des cu noi. Avem musafiri și din America, fratele Eugen este cu noi, Domnul să te binecuvinteze, frate Eugen. N-am ocazia foarte des să îi salut pe cei din familia mea. Sunt împreună cu noi nepoții mei preferați. Numai doi am și amândoi sunt aici. Este Daria și cu Chris, împreună cu părinții lor. Domnul să vă binecuvinteze. Îi cheamă și Popa. E un nume frumos, așa-i? Poate suntem și rude, văd, Ilie, și nu știm. Așa că sunt împreună cu noi și în mijlocul nepoților este tata Emil, este bunicul lor și este tatăl socru. Domnul să vă binecuvinteze. Această seară sunt cu noi. În această seară, în minutele care ne stau înainte, aș vrea să ne uităm la acest pasaj din Scriptură și nu e de fapt un mesaj aranjat homiletic, este de fapt o meditație pe care vă o propun și la care să ne gândim împreună. Și am citit despre acest eveniment nu frumos al sărbătorii nașterii Domnului Iisus. Imaginea completă a Crăciunului nu poate să fie realizată dacă ignorăm această felie, acest eveniment, și anume masacrul bebelușilor. De fapt, imaginea completă și biblică a Crăciunului conține și astfel de ingrediente, astfel de elemente. De exemplu, refugiați, Maria și Iosif, devin niște fugari, ceea ce nu este foarte plăcut la sărbătoare. Maria și Iosif n-au avut o masă îmbelșugată sărbătorind venirea lui Mesia lângă pomul sclipitor și având afară niște colindători. Nu. Maria și Iosif au devenit, fără voia lor, fugari, refugiați. Și au făcut repede bagajele în fugă și au trebuit să fugă să se adăpostească în Egipt. Avem de-a face la sărbătoarea aceasta și nu putem ignora că există un dictator, un paranoic pe nume Irod, care creează atât de multă durere. Și iată că în tabloul Crăciunului trebuie să privim în această seară și de fiecare dată când ne gândim la acest eveniment, trebuie să luăm în seamă și acest masacru al bebelușilor. De fapt, este la fel cum se întâmplă și astăzi. Noi suntem binecuvântați în partea aceasta de lume că suntem ocrotiți și avem încă pace și libertate și prosperitate și trăim într-o țară în care putem umbla liber, dar uitați-vă ce se întâmplă și ce s-a întâmplat în ultima vreme. Nu putem să nu ne amintim de masacrul din Las Vegas, unde 66 de morți și 500 de răniți, doar pentru că cineva a avut o pușcă în mână. Ne gândim la biserica din Texas, când un individ a intrat în timpul închinării și 26 de morți și 24 de răniți. Ne amintesc de Egipt. Într-o moschee de data aceasta cineva s-a detonat și au murit 235 de oameni care erau acolo. Recent în Elveția, un adolescent cu un topor în mână a pur și simplu a măcelărit tot ceea ce îi stătea în cale, bărbați și femei. Trăim și astăzi într-o vreme în care avem de-a face cu astfel de evenimente. La fel cum citim în Matei 2, masacrul atâtor bebeluși, copilași de la 2 ani în jos, în Ierusalim și în prejurim, au fost pur și simplu măcelăriți, luați din brațele mamelor și omorâți în fața lor, teribil. Întrebarea care se ridică este aceasta: cum poate un Dumnezeu iubitor, cum poate un Dumnezeu atotputernic să îngăduie astfel de evenimente oribile? Cum? N-are El idei? N-are El idei mai bune să poată să își ducă la împlinire planul, dar fără astfel de evenimente? N-avea El alternative? Trebuia neapărat să moară acești bebeluși? Unii încearcă să răspundă la această întrebare spunând că Dumnezeu nu se bagă, Dumnezeu nu intervine în alegerea omului. Unii teologi chiar încearcă să răspundă spunând că Dumnezeu nu controlează liberul arbitru al omului. Că Dumnezeu îl lasă pe om să decidă și Dumnezeu însuși așteaptă să vadă ce decide omul. Și uneori Dumnezeu este la fel de surprins și la fel de frustrat ca și noi în urma deciziilor oamenilor. Cred că în lumina Scripturilor acest răspuns este eronat, este fals. Și dați-mi voie să vă conduc pe paginile Scripturii și să vedeți că Biblia ne spune că Dumnezeul Scripturilor, Dumnezeul Noului Testament, Dumnezeul despre care citim în Biblie, e un Dumnezeu suveran chiar și atunci când răul prosperă. Slăvit să fie El! Chiar și atunci când răul are succes, Dumnezeu rămâne suveran, suveran însemnând El este în control. Nimic nu-L surprinde, nimic nu îl ia pe nepregătite, ci Dumnezeu este Cel care este în control. Masacrul din regiunea Betleem ne învață următorul lucru, că Dumnezeu nu este spectator la scena omenirii, la scena vieții umane. Dumnezeu nu stă și se uită să vadă oare ce face Irod acum, oare ce face Adi Condre acum, oare ce face X, oare alege bine sau alege rău, oare cum se va derula viața lui, oare cum se vor derula evenimentele. Eu l-am creat, am întors ceasul așa cum face un ceasornic și acum stau și aștept să văd ce se întâmplă și ce decizii. Nu, Dumnezeu nu este niciodată spectator. Priviți, vă rog, în Scriptură și vedeți că până și timpul și locul nașterii Fiului Său, Dumnezeu l-a stabilit. De la începutul lumii, Dumnezeu a știut și vă amintesc acele frumoase versete. Cred că anul acesta, nu știu dacă am făcut referire la aceste versete, dar trebuie neapărat să ne amintim Galateni 4:4, când spune aici Apostolul Pavel: dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu ce a făcut? A trimis. Observați, există o vreme, există un ceas, există un minut și o secundă pe care Dumnezeu a stabilit-o de la început ca Fiul Lui să se nască în Betlehem. Nu-i la întâmplare. Nu așa s-a nimerit și Dumnezeu s-a pliat pe evenimente, Dumnezeu s-a acomodat din mers. Nu. E Dumnezeu Cel care a stabilit vremea. E Dumnezeu Cel care a zis, Fiul meu se va naște în timpul lui Rod. În vremea aceea, la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Și pentru că suntem fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Observați, Dumnezeu este în control până și la timpul și locul nașterii. Citim în Scriptură și am citit și anul acesta că Dumnezeu i-a călăuzit pe magi. Dumnezeu este Cel care intervine și le spune magilor pe limba lor ce se întâmplă undeva în Iudeia. Dumnezeu îi avertizează pe magi să nu se întoarcă înapoi la Irod, ci să meargă acasă pe un alt drum. Dumnezeu este implicat acolo. Nu este o întâmplare. Dumnezeu îi cere lui Iosif să fugă. Dumnezeu îi spune lui Iosif, întoarce-te. Dumnezeu îi spune lui Iosif, întoarce-te, dar nu te muta acolo, ci mute-te în partea alaltă, pentru că încă nu ești în siguranță. Observați, vă rog, pe Dumnezeu care este implicat în toate evenimentele, în toate circumstanțele acestei situații. Dumnezeu este implicat activ în tot ce se întâmplă. Lucrul acesta pentru mine este o încurajare, pentru că s-ar putea ca viețile noastre în aceste momente să fie năpădite de evenimente triste. Poate n-ați avut un Crăciun prea fericit. Poate aceste sărbători vă amintesc experiențe sau evenimente care v-au adus lacrimi pe ochi. Până și sociologii recunosc că sărbătorile pentru mulți oameni, pentru multe familii, sunt cele mai grele momente. Probabil că soțul nu mai e acolo să sărbătorească cu dumneavoastră, probabil soția a plecat înainte, copiii poate v-au uitat, părinții poate nu mai sunt și altă dată, anul trecut erați cu ei. Probabil că s-au întâmplat lucruri chiar înainte, în ajunul sărbătorii, lucruri în familie, în căsnicie, lucruri banale, poate, care nu erau prevăzute sau se întâmplă. Și ceea ce aș vrea să învățăm în această seară și să ne încurajăm din acest lucru, este că Dumnezeul nostru le știe pe toate. Amin? Chiar și acolo când Biblia spune, uitați-vă la păsările cerului. Dumnezeu are grijă de ele. Cu atât mai mult de voi care sunteți copiii Lui. El știe prin ce trece. El știe lacrima, El știe problema financiară, El știe sănătatea, El știe analizele de medicale, El cunoaște relația din familie, El cunoaște inima copilului, El știe tot ce se întâmplă. El nu-i departe undeva pe tron, așteptând sau fiind spectator, spunând, îmi pare rău, n-am ce să-ți fac. Ci El este implicat în fiecare detaliu a vieții. Mă pot odihni în lucrul acesta. Bineînțeles că dacă am ajuns în probleme din cauza mea sau din cauza păcatului, sunt chemat să mă pocăiesc. Dar atunci când mi se întâmplă lucruri și nu înțeleg, atunci când mi se întâmplă lucruri teribile și spun, Doamne, dar cu ce am greșit? Că m-am străduit să fiu credincios. De ce te porți așa cu mine? Sunt chemat să-mi amintesc că El știe totul. Că El este suveran și El controlează lucrurile. Și niciodată Tatăl nostru Cel Ceresc nu greșește atunci când El îngăduie anumite lucruri în viață. Primul lucru pe care vreau să nu-l uităm în această seară este că Dumnezeu nu este spectator la scena vieții umane. El nu este spectator la viața noastră, El este pe deplin implicat, El știe totul. Doi, Dumnezeu își conduce poporul chiar și prin vremuri de confuzie, de frică și de pericol. Chiar și atunci când trecem prin astfel de momente, confuzie, frică, pericol, panică, lucruri pe care nu le înțelegi, mi-amintesc poate discuția dintre Iosif, îmi imaginez discuția dintre Iosif și Maria în drum spre Egipt. Probabil că Maria a spus, măi Iosif, tu ești sigur ce ai visat? Măi, tu cum se face dacă suntem neprihăniți? Și dacă tu ești un om neprihănit, dacă spui că facem voia Domnului, de ce ni se întâmplă lucrul ăsta? Dar uite-te la alți neprihăniți din Betleem și din uite-te la cunoscuții noștri din sinagogă. Care dintre ei, în timp de sărbătoare, își fac bagajul și pleacă unde? În Egipt. Unde în Egipt? Nu știu. Trebuie să fie, nu știu. E o problemă cu noi. Și îmi imaginez discuția dintre ei doi și dilemele care îi blocau pur și simplu. Și cred că Iosif n-avea răspuns la aceste întrebări. Întrebări normale ale logodnicei, care îl întreba, spune-mi, te rog, de ce mergem în Egipt? Pur și simplu că ai visat? Ei bine, noi acum când citim povestea lor, suntem avantajați să înțelegem că Dumnezeu își conduce poporul și copiii lui chiar și prin vremuri de confuzie, de frică și de pericol. În Matei observăm că Dumnezeu folosește visele. Ați observat de câte ori Dumnezeu îi vorbește lui Iosif prin vis? Iosif îi spune îngerul, Iosif, stai liniștit, nu divorța, ce se întâmplă în viața Mariei este de la Duhul Sfânt. Apoi din nou în vis îi spune îngerul magilor, nu mai mergeți pe drumul ăsta, mergeți înapoi pentru că Irod vrea să, e fățarnic, e viclean, vă prinde în capcană. Din nou în îngerul vine la Iosif și spune, mută-te, dar nu în Iudeea, pentru că încă ești în pericol. Observați felul în care Dumnezeu conduce pe Iosif în vremuri de confuzie, arătându-i foarte clar voia lui Dumnezeu. Și sunt convins că același lucru se întâmplă și astăzi, cu cei care sunt credincioși. Uneori nu avem răspunsuri clare, uneori nu putem să-L explicăm pe Dumnezeu de ce Dumnezeu ne trece prin ce ne trece. Uneori nu avem argumente să spunem de ce Dumnezeu îngăduie experiențe negative asupra vieților noastre, de ce Dumnezeu îngăduie frică sau pericol. Și cred că și Maria și Iosif au fost cuprinși de frică, cu toate că vocea lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu a fost clară pentru ei. Dar adevărul este că Dumnezeu întotdeauna își conduce poporul și pe copiii lui. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă? Și chiar dacă ar fi să trec prin valea umbrei morții, spune David, nu mă tem, de ce? Domnul este cu mine și mă conduce. M-am întrebat, citind acest fel al lui Dumnezeu de a-l conduce pe Iosif, dacă Dumnezeu mai folosește astăzi visele. Pe lângă nașterea Domnului Iisus, în Matei mai avem un singur caz în care Dumnezeu folosește visul pentru a da un semnal de alarmă, pentru a conduce pe cineva. Un singur caz. Este vorba despre nevasta lui Pilat, atunci când a venit la soțul ei și i-a spus să n-ai... Am avut azi noapte, am fost frământat azi noapte de un vis. Nu te ai grijă cu omul acesta că e neprihănit. Pilat a ratat modul în care Dumnezeu încerca să îl ajute, să înțeleagă și să poată să ia o decizie înțeleaptă. Apoi găsim în fapte că Petru spune că în vremurile din urmă tinerii și bătrânii vor avea vise și vedenii. Găsim în Vechiul Testament că Iosif și Daniel, în special, au fost conduși de Dumnezeu prin vis. Dar acestea sunt cazuri izolate. Cred că Dumnezeu poate și astăzi să ne avertizeze sau să ne călăuzească și prin vis. Dar mai cred, cu aceeași convingere, că maniera sau modul principal prin care Dumnezeu astăzi ne vorbește este cuvântul Lui. E clar. Cuvântul Lui este principalul mod de călăuzire. De aceea suntem chemați să aprofundăm cuvântul și să înțelegem cuvântul ca să știm cum ne conduce Dumnezeu. Dar adevărul pe care îl spun și vreau să-l subliniez este că întotdeauna Dumnezeu nu ne lasă în vremuri de confuzie și de pericol. El ne conduce, așa cum a făcut și pentru Iosif și Maria. În al treilea rând, un alt adevăr pe care îl învățăm de aici, din pasajul acesta cu omorârea pruncilor, este că sunt momente în viață când răul prosperă. Da, sunt momente în viață când răul are succes. Dar Dumnezeu întotdeauna folosește răul pentru împlinirea scopului său. Și aici este important să înțelegem că Dumnezeu nu este niciodată responsabil pentru păcatul, de exemplu, al lui Irod. Nu Dumnezeu este cel care l-a pus pe Irod să omoare pe acei prunci, ci Dumnezeu a folosit fapta lui Irod pentru ca scopul și profeția, de exemplu, să se împlinească. Când magii au ajuns la Ierusalim, Irod avea aproximativ 70 de ani. Când Irod le-a spus magilor, veniți înapoi, spuneți-mi și mie că vreau să mă închin, Irod era bolnav de o boală incurabilă. La scurt timp, după plecarea magilor, Irod moare. Irod, la vremea aceea, era măcinat de o boală pe care nu putea nimeni înțelege și moare în dureri cumplite. Irod acesta este un personaj monstruos. Irod și-a omorât soția, Irod și-a omorât băieții, Irod, cu 5 zile înainte de a muri, și-a înconjurat patul de boală cu toți liderii evreilor. Și-a dat poruncă că atunci când el va muri, toți acești capi, toate aceste căpetenii să fie omorâte odată cu el. I-a fost frică că oamenii se vor bucura de moartea lui și ca să nu se bucure, a făcut ceva ca să fie doliu național și a omorât pe toți liderii. Ca la moartea lui să se plângă, nu să se bucure oamenii. Un om paranoic, un om care a fost mânat de această paranoia și a făcut dezastru, nu-i de mirare când citim că Irod a dat poruncă și a zis nu mă interesează de la 2 ani în jos, din Betlehem până în prejurim, omorâți pe toți copiii. Un masacru. Pentru aceasta însă, Dumnezeu este Cel care folosește acest masacru pentru împlinirea scopului. Și întotdeauna face Domnul asta. Mă uit în Biblie și văd că asirienii, un popor la fel de violent, au fost folosiți de Dumnezeu pentru a-i pedepsi pe idolatri. Mă uit în Biblie, în Vechiul Testament și îl văd pe Nebucadnețar care a fost folosit de Dumnezeu în mânia lui. Nebucadnețar a distrus Ierusalimul și a dus pe evrei în robie. Și Dumnezeu a întors această situație înspre bine și pentru a se împlini scopul lui. Întotdeauna Dumnezeu face asta. În Roman 9:17 este un verset care sună așa. Fiindcă Scriptura zice lui Faraon, te-am ridicat în adins ca să-mi arăt în tine puterea mea și pentru ca numele meu să fie vestit în tot pământul. Observați, vă rog, că Dumnezeu îngăduie și uneori folosește suferința și Dumnezeu întotdeauna este Cel care se asigură că planul Lui este dus la împlinire. Așa că n-ar trebui să ne fie frică atunci când vedem că răul prosperă în jurul nostru, atunci când vedem că lucrurile se strică din zi în zi tot mai mult, să nu cumva să avem impresia că Dumnezeu abandonează corabia. Nu. Că Dumnezeu spune, am încercat de o dată, de două ori, de trei ori, nu am nicio șansă, mergeți. Și niciodată Dumnezeu nu face asta. Întotdeauna Dumnezeu este la cârmă. Întotdeauna Dumnezeu își duce la împlinire planul. Chiar și atunci când răul prosperă, Dumnezeu îl folosește pentru împlinirea scopului. Întrebarea pe care o punem, ne putem oare încrede în El atunci când răul prosperă? Unii, sper să nu fie foarte mulți, dar Știu că unii au căzut de la credință din cauza acestui adevăr. Știu și eu personal, persoane care au zis, mi-am pus încrederea în Dumnezeu și iată cum se poartă El cu mine. Mi-am pus încrederea în Dumnezeu și iată că fata mea a murit de cancer. Am uitat de Dumnezeu. Dacă El se poartă așa cu mine, nu merită credința mea și viața mea. S-au dus în lume. De ce? Pentru că n-au înțeles adevărul de aici, din textul nostru, din această seară. Au spus, nu merită un astfel de Dumnezeu să-mi pun încrederea în El. Nu merită să mă încred în El. De ce putem însă să ne încredem în acest Dumnezeu? Dați-mi voie să vă dau 3 răspunsuri și cu aceasta vom încheia. Pentru că gândurile și căile Lui nu sunt gândurile și căile noastre. Mă gândesc deseori la pasajul din Isaia și când citesc în Isaia 55, 8-9, Scriptura spune, căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Să încerci să-L explici pe Dumnezeu sau să-L înțelegi pe Dumnezeu cu gândul meu sau cu gândurile noastre este... n-are niciun sort de biruință. M-am gândit și eu ca om, eu dacă aș fi fost Dumnezeu, l-aș fi ucis pe Irod, oricum era bolnav și oricum ar fi murit în curând, l-aș fi ucis pe Irod înainte de omorârea pruncilor, n-ar fi fost mai bine. De ce să moară atâția prunci? Nu mai bine l-omor pe Irod înainte și scapi pe prunci. Tragedia aceasta ar fi fost evitată. Dar din nou, gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile mele. Felul în care Dumnezeu conduce lucrurile nu sunt potrivite cu felul în care eu gândesc că ar trebui să fie făcut. Dumnezeu este Cel care întotdeauna este în control și eu, dacă aștept cerul și veșnicia, printre motivele care mă fac nerăbdător, este și acest motiv, vă mărturisesc în această seară, aș vrea să văd în anumite momente ale istoriei și ale vieții mele, ce a gândit Dumnezeu? Pentru că eu nu pricep acum. Eu nu pot pricepe de ce Dumnezeu a făcut ce a făcut. Dar sunt convins că atunci când voi fi în veșnicie și voi înțelege pe deplin gândul și calea lui Dumnezeu, voi spune, a, acum așa da. Sunt convins că atunci când voi vedea voia lui Dumnezeu clară, voi spune, Doamne, iartă-mă. Păi dacă așa a fost, Tu meriți toată slava mea, o veșnicie întreagă. Pentru că Tu nu greșești, ești perfect în ceea ce faci și ai făcut. Dar acum, noi nu înțelegem. De aceea, Dumnezeu ne spune de multe ori că ceea ce apreciază la noi și ceea ce El este încântat să vadă noi este credincioșia, încrederea în El. Asta vrea Dumnezeu. El nu vrea să credem pentru că îl înțelegem pe El întotdeauna. El vrea să credem, să ne încredem în El chiar și atunci când nu înțelegem. Nu asta a fost controversa lui cu Iov? Iov a încercat într-o vreme să spună, Doamne, ia stai un pic așa că nu înțeleg ce faci. Și Dumnezeu a zis, opa, chiar așa? Dai să te întreb eu ceva. Tu știi cum se face asta? Tu știi de unde vine asta? Tu știi cum se face? Tu știi? Și eu v-am spus, păi, nu știu. Și atunci, de ce nu te încrezi în mine? Dacă eu sunt cel care conduc toate aceste lucruri, pe care tu încă nu le înțelegi, te rog, ai încredere în mine. E ca și când mergi la doctor, la chirurg, câți dintre dumneavoastră, înainte de a vă așeza pe masa chirurgicală, îl întrebați pe doctor, domnule doctor, numai un pic, stați așa că eu nu știu... Vă rog să-mi explicați, arătați-mi diploma, arătați-mi, dați o probă înaintea mea să o văd, dacă sunteți bun. Vreau să... Câți? Cei mai mulți dintre noi, nu? Cred că ne încredem total în capacitatea medicului de a ne face bine. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Să înțelegem că El nu greșește și că suntem chemați de El să ne încredem în El și în astfel de momente, înțelegând că gândurile noastre nu sunt gândurile Lui. Și apoi, un al doilea motiv pe care îl avem să ne încredem în El este că El ne-a trimis. El ne-a trimis pe Domnul Iisus și soluția pentru noi este Hristos, Mântuitorul. Este suficient pentru noi. Avem un Mântuitor și aceasta este, ar trebui să fie preocuparea noastră. Probabil că unii dintre noi vom spune, da, da, nu știu dacă Irod are nevoie de mântuire, că uite ce a făcut, dar eu nu sunt ca Irod. Eu n-am făcut ce a făcut Irod. Biblia spune că toți suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu și păcătoși. De aceea toți avem nevoie de acest cadou, de această soluție pe care Dumnezeu ne-a trimis-o Domnul Iisus Hristos. Și întotdeauna Domnul este Cel care în mijlocul problemelor, în mijlocul răului, în mijlocul necazului, Dumnezeu este Cel care ne protejează. Uitați-vă, vă rog, cum L-a păzit pe pruncul. Cum Dumnezeu a fost cu Domnul Iisus și L-a păzit de orice pericol. La fel, Dumnezeu ne promite că va fi cu noi și ne va păzi sufletul de orice rău este îndreptat spre noi. Întrebarea în această seară este, avem noi o încredere deplină în El? Cu siguranță că avem lucruri pe care nu le înțelegem. Cu siguranță că sunt evenimente în viață care ne frâng inima și sufletul. Cu siguranță că poate și la aceste sărbători avem lacrimi unii dintre noi pe obraz. Dar Dumnezeu este Cel care este cu noi. Emanuel înseamnă Dumnezeu a venit să umble cu noi în mijlocul durerii. Nu ne-a promis că ne scutește de ea, ci ne-a promis că stă cu noi acolo și ne dă har și binecuvântare. Să ne încredem în El, pentru că El nu greșește niciodată. Și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune. L-aș invita pe fratele Adi Ivănișteanu să mulțumească Domnului pentru seara aceasta.